لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس بن مالك على فراشه وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أحدنا على ثوبه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن البصري مولى عمر بن عبد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واذ لا يقف لديني فاذا سجد ومضني فقبضت رجلي واذا قام بسطتهما قالت بسطتهما یہاں تو باب اس کی طرح سے ترجمۃ الباب اس کے تحت جو آثار ہیں کل میں نے بتایا تھے آپ کو. یہاں پر آگے روایت ذکر کی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہہ رہے ہیں کہ کنت انام بین ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی اور میرے دونوں پاؤں آپ کے قبلے میں ہوتے, جہاں ادھر آپ کا قبلہ ہوتا تھا سجدہ گاہ ہوتی تھی ادھر میرے پاؤں ہوتے تھے. فإذا سجد غمضني, جب آپ کو سجدہ کرنا ہوتا تھا تو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی, آپ میرے پاؤں پر ہاتھ مار دیتے تھے اور میں اپنا پاؤں سمیٹ لیتی تھی تو پھر وہاں پر آپ سجدہ کرتے تھے. معلوم ہو سجدہ کرنے کی الگ سے مستقل کوئی جگہ خالی بچی ہو نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر تلاوت کر رہے ہیں تو اپنا پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں, اور جب آپ کو سجدہ کرنا ہوا سجدہ کرنے کی جگہ نہیں, آپ نے ذرا سا اشارہ کر دیا ہاتھ مار دیا پاؤں پر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں کو سمیٹ لیا. وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا, اور جب آپ کھڑے ہوتے قیام میں ہوتے تو میں اپنے پاؤں کو پھر پھیلا لیتی. کہتی ہیں والبیوت یومئذٍ لیس فیہا مصابیح, اس وقت گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے کہ رات میں چراغ جل رہا ہے لائٹ جل رہی ہے اور اندازہ ہو جائے اب آپ رکو کر چکے ہیں اب آپ رکو سے کھڑے ہو گئے آپ سجدہ جانے والے لہٰذا پہلے میں سمیٹ لوں, لہٰذا آپ ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے اور میں اپنے پاؤں سمیٹ لیا کرتی تھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بستر پر صلاح ادا کرنا آئے کہ نہیں ہے سریر سے معلوم ہوتا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں لیٹی ہوئی ہوتی تھی, زمین پہ بستر پہ, ہاں بستر پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ وہاں کرتے تھے جہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں ہوتا تھا. پاؤں کہاں رہے گا, بستر پہ یا زمین پر؟ بستر پر. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر سجدہ کیا کرتے تھے, بستر پر صلاح ادا کیا کرتے تھے. تو بستر پر صلاح ادا کرنے میں پاس صاحب بستر ہے کوئی مذاق نہیں ہے, ٹھیک ہے, گدے پر بھی پڑھ سکتے. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن سهام قال اخبرني عروة ان عائشة اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الهجر بينه وبين القبلة على فراش اهله اعتدال الظلام. یہاں بالکل صاف آ گیا, کان یصلی وہی بینہ وبین القبلہ, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قبلہ کے درمیان ہوتی تھی. علی فراش اہلی, آپ کے اہل خانہ کا جو بستر ہوتا تھا اس بستر پر لیٹی ہوئی ہوتی تھی. اور کیسے اعتراض الجنازہ, بالکل جنازہ ہوتا میت کے سامنے امام کے سامنے, ایسی بالکل جنازے کی طرح سے لیٹی ہوئی ہوتی اور ادھر کھڑے ہو کر کیا صلات ادا کرتے تھے. وہی جدید سے پہلے والی ہے اس مزاحت کے ساتھ ہے. تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس پر لیٹتی تھیں, بستر پر لیٹی رہتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے, پاؤں سمیٹ لیتے تھے اور وہاں آپ سجدہ کیا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں سمیٹنے کے بعد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة رضي الله عنها معتدلة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. يصاف على الفراش الذي ينامان عليه. باب السجود على الثوب في شدة الحر. جی ہاں, السجود علی الثوب, جب گرمی بہت زیادہ ہو زمین پر پاؤں زمین پر سر رکھنا ماتھا رکھنا آدمی کا آسان نہ ہو, ایسی خالی زمین ہے اور یا پتھر بچھا ہوا ہے وہاں پر آدمی سر نہیں رکھ سکتا ہے, تو ایسے موقع سے اگر آدمی کپڑے پر سجدہ کرے تو اس کا حکم کیا ہے. حسن بصری کہتے کان القوم یسجدون علی الامامۃ والقلنسوۃ, لوگ اپنے امامہ پر سجدہ کیا کرتے, امامہ سجدہ کیسے کریں گے, امام آبادے میں ہے اور امامہ یہاں تک یوں آ رہا ہے اب سجدہ کر رہے ہیں تو زمین کہاں پڑ رہا ہے حساب کا پریشانی کا, امامے پر ہے زمین پر ڈائریکٹ نہیں ہے. تو کہا کہ امامے پر لوگ سجدہ کیا کرتے تھے، فلق قلم سوتے، اور کس پر؟ ٹوپیوں پر سجدہ کیا کرتے، ٹوپی اس طرح سے آگے بڑی ہوئی ہوتی تھی کیونکہ سر رکھنا زمین پر آسان نہیں ہوتا تھا۔ وہ ادا ہو فی کمی، اور سجدہ کرتے تھے تو آستین بڑی ہوتی تھی تو اس طرح سے کر کے اور آستین پر سجدہ کیا کرتے تھے تاکہ ہاتھ رکھیں تو ہاتھ گرم بہت زیادہ ہوتا تھا، پاؤں نہیں جلتا تھا، پاؤں میں تو چپلیں ہوا کرتی تھی، پاؤں میں کیا رہتی تھی، پاؤں میں چپل ہے یا پاؤں میں خوف ہے مسئلہ اتنا نہیں ہے، جو سجدہ کرنا ہوتا مسئلہ جا کر پریشانی ہوتی تھی۔ تو اس موقع سے ہاتھ کے لیے تو آستین جو ہوتی تھی یا چادر اوڑھے ہوئی ہیں اس پر ہاتھ رکھ کے سجدہ کر لیا، جیسا کبھی پڑھا اس سے پہلے آپ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہا تھا، کنا نسلی مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیس جو حجنا اعلیٰ سو بھی، جو کپڑا بدن پر ہوتا تھا وہی پھیلا کر اسی پر سجدہ لوگ کر لیا کرتے تھے۔ تو ہاتھ تو رکھ لیتے تھے کہاں، آستین میں ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے، اور باقی سر امامہ ہوتا تھا یا سر پہ ٹوپی ہوتی تھی اس پر لوگ سجدہ کر لیا کرتے تھے، گرمی کی شدت کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا۔ کبھی آپ پڑ جائیں جہاں مسجد میں پتھروں پر تو اندازہ ہو جائے گا سر، کس موسم میں؟ ہاں مئی جون کے موسم میں، اور پتھر جو ہوتا وہاں پر ذرا کبھی پڑ جائے اور کوئی چٹائی وٹائی دری وری نہ ہو پھر اندازہ ہوگا کہ گرمی کیسی ہوتی ہے۔ جی ہاں جی ہاں بتائیں، ہمارے ہو جائے گا سجدہ مولانا صاحب، ایسا نہیں کہ مجبوری کی وجہ سے ہے اور شریعت نے اجازت دے رکھی ہے، ایسا نہیں۔ جب زمین پر جو ہے کچھ بچھی ہوئی ہو، چٹائی بچھی ہوئی ہے، کوئی اور چیز بچھی ہوئی ہے، سجدہ ہو سکتا ہے، تو اگر سر سے کوئی ملی ہوئی چیز ہے تو کوئی معنی نہیں ہے۔ کیا چیز ناک میں سر، پیشانی تو پوری پساری پڑتی ہونا نا سر، ناک تو تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے، ناک کا اتنا حصہ نہیں ہوتا آدمی کا۔ چلے باقی یہاں بتایا انہوں نے نا، فیس جدو آدنا اعلیٰ، یس فیس جدو آدنا اعلیٰ تو بھی پھیلا کر کے چاہے تو اس پہ سجدہ لوگ کر لیا کرتے تھے۔ کیا جی؟ تو کہاں پر پڑھتے تھے، کس جگہ؟ بستر پہ۔ بستر کدھر بچھا ہوتا تھا کمرے میں؟ کوئی سرات اس طرح کی ہے، دیوار سے لگا ہوا ہوتا تھا یا کہاں ہوتا تھا؟ اس طرح نہیں کچھ یہاں پر ہے، تو ایک تو کمرے بہت بڑے بڑے ہیں، دوسرے اگر وہاں کنارے بستر لگا ہوا ہے دیوار سے متصل اور آپ بستر پر پڑھ رہے ہیں تو سامنے دیوار موجود ہوگی۔ ہاں صحیح ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ پھر تو سجدہ کا سجدہ کرنا ہوتا تو پاؤں سمیٹنا پڑتا تھا، پھر آپ سجدہ کرتے تھے۔ کیا جی؟ ہاں معلومات صحیح ہے، یہ مرور نہیں مانا جائے گا، یہ اسے مرور تصور نہیں کریں گے آپ۔ کیا جی؟ نہیں، جو پہنے ہوئے انہوں نے اس طرح کر لیا، نہیں پہنے ہوئے تو چادر بچھا لی اتنے پھیلا لی طرح جو اڑے ہوئے ہیں، ضروری نہیں سبھی لوگ پہنے رہتے تھے، کچھ لوگ پہنتے تھے کچھ لوگ نہیں پہنتے۔ قال حدثنا بشر بن المسلسل قال حدثني طالب بن حسان عن بكر بن عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيزرع احدنا طرف الثوب من كيسة الحدث مكانه باب الصلاة طرف الثوب كفلي ذا كنار باقي ذا بدن بنا باب صلاة بن معاذ قال حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال اخبرنا ابو مسلمة سعيد بن يزيد الحدثي قال سألت انس بن مالك انس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في معنيه قال نعم جی ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعلین پہن کر کے صلات ادا کیا کرتے تھے، نعلین پہن کے صلات ادا کرنا جائز اور درست ہے، ایسے مقامات جہاں چپلیں پہنی جاتی ہیں وہاں چپل آپ اتارے خامخواہ نہیں ضروری ہے، صحیح نہیں کیا چپل اتارے ایسے موقع پر، تو جہاں چپلیں پہنی جاتی ہیں چپل پہن کے آپ پڑھ سکتے ہیں صلات، خامخواہ اتارنے ضرورت آپ کو وہاں پر نہیں ہے، چپل پہن کے صلات ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر مقصود یہاں پر مخالفت ہو یہود کی تو وہاں پر مزید اس میں کیا پیدا ہو جاتا ہے، استحباب پیدا ہو جاتا ہے کہ ایسے موقع سے آپ استحبابی طور پر آپ چپل پہن کر کے صلاۃ ادا کیا کریں۔ باقی اس سلسلے میں اتفاق سے بحث کسی اور موقع سے ہو چکی ہے مولانا صاحب کہ چپل پہن کے صلاۃ ادا کرنے کا حکم کیا ہے، کسی موقع سے بحث کی تھی میں نے۔ چلے. باب الصلاة في الخطاب. باب الصلاة في الخطاب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن نعمة قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله قال ثم توضأ ومسح على كفيه ثم قام فصلى فقيل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من جی ہاں خوب پہن کر کے بھی صلاۃ ادا کرنا صحیح ہے. یہاں برواز جلیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, کہہ رہے ان کے بارے میں انہوں نے استنجا کرنے گئے, اس پر وضو کیا, خوب پہن پر مسا کیا اور اس کو کھڑے ہو کر کے انہوں نے صلاۃ ادا کی. تو ان سے سوال کیا کہ کیا کر رہے ہیں آپ, خوب پر مسا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ویسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا ہے. ابراہیم کہتے ہیں لوگوں کو جلیل والی حدیث بہت پسند آتی تھی, کیونکہ جلیل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آخر میں اسلام لانے والوں میں ہیں, لہذا معلوم ہے سورہ مائدہ کے بعد یہ اسلام لائے تھے. اور سورہ مائدہ کے اندر پاؤں کے دھونے کا حکم ہے, اور جبکہ یہ انہوں نے کیا پاؤں پر خفین پر مسح کیا. تو معلوم ہوا اس سے کہ مائدہ والی آیت کے نزول کے بعد خفین پر مسح کرنا منسوخ نہیں ہو گیا ہے. مائدہ کے آیت کے نزول کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح کیا ہے, کیونکہ جریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے باقاعدہ آپ کو دیکھا ہے اور ان کا اسلام یہ آخری زمانے کا ہے, سورہ مائدہ کے نزول کے بعد ہی کا ان کا اسلام ہے, لہذا اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ حدیث پسند آتی تھی. صراحت سے اس میں معلوم ہے کہ مسئلہ خفین کرنا صحیح اور درست, آخر عمر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ خفین کیا ہے سورہ مائدہ کے نزول کے بعد. یہ وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو جریر والی حدیث بہت زیادہ پسند آیا کرتی تھی, جس سے ثبوت ملتا مسئلہ خفین کا. خیر یہاں پر تو اصل استدلال حدیث مسئلہ خفین کا ہے, لیکن امام بخاری رحمہ اللہ استدلال اس سے کیا کیا ہے, الصلاۃ فی الخفاء کی خوب پہن کر کے آپ مسئلہ خفین کیا, اس کا خوب پہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ ادا کی. معلوم خوف ہو نعل ہو ان سب کو پہن کر کے صلاۃ ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ادا کر سکتے ہیں آپ. قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامه عن نعمه عن مسلم عن مسروق عن المغيره بن شعبه قال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فمسعى على كفيه وسلم. باب مولانا متم السجود. قال حدثنا خلت بن محمد قال حدثنا مكتيب عن واثر عن ابي وائل عن حذيفه انه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفه ما قال واحسبه قال لو مت على غير سنه محمد صلى الله عليه وسلم. اغلى باب. باب يبكي ذراعيه وجافي جنبيه في السجود. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مطرى عن جعفر عن ابن بطوطه عن عبد الله بن مالك ابن بحينه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض السيف. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعه نحوه. جی ہاں, تو یہاں پر آپ نے ایک ساتھ دو باب پڑھایا, دو باب پڑھانے کی وجہ یہاں پر یہ ہے کہ دونوں باب یہاں پر ہیں, جو ابواب اس سے پہلے چل رہے ہیں ان ابواب سے ان دونوں بابوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں تو مسائل چل رہے ہیں کہ آدمی کون سے لباس پہن کر کے صلاۃ ادا کرے گا, کن چیزوں پر آپ صلاۃ ادا کر سکتے ہیں, ان کا بیان چل رہا ہے. اور باب یہاں پر دونوں اذا لم یتم السجود, اگر کوئی سجود کا اتمام نہ کرے, سجدہ کرے گا سجدہ آدمی ٹھیک سے نہیں کر رہا ہے, اسی طرح سے ایک بار یہاں پر دوسرا ہے یبدی ذبعیہ وجافی جنبیہ فی السجود. آدمی جب سجدہ کرے گا تو اپنے ذبعین کو ظاہر کرے گا. ذبع کہتے ہیں وسط العضد من داخل, ذبع کہتے ہیں وسط العضد من داخل. عضد جو بازو ہوتا ہے اندر کی طرف سے جو گوشت والا حصہ ہوتا ہے اسے ذبع کہا جاتا ہے. سجدہ کریں گے تو کہیں یبدی ذبعیہ, کیا کریں گے آپ, سجدہ اس طرح کشادہ رکھیں گے کہ ذبعین آدمی کے نمایاں ہیں ظاہر ہیں, کوئی جافی جنبے ہے اور اپنے پہلو کو اپنے ہاتھ سے جدا رکھے گا, ایسے ہی سجدہ کرنا ملا کر کے, بلکہ یبدی ذبعیہ ہے کوئی جافی جنبے کی سجود اس طرح سجدہ کرنا ہے. تو یہ دونوں ابواب, ان دونوں ابواب کا تعلق کس سے, صفت و صلاۃ سے ہے, سجود سے ان دونوں ابواب کا تعلق ہے. اور یہ دونوں ابواب صفحہ نمبر 112 پر اپنی حدیث کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. دونوں ابواب صفحہ نمبر کتنا, 112 دیکھ لیں مولانا صاحب, صفحہ نمبر 112 بارہ دے دیجیے. آیا سفر نمبر 112. سب سے پہلا باب کون سا ہے؟ پڑھیے مولانا صاحب. سب سے پہلا باب ذبح و جاگی فی السجود. اس کے بعد ایک باب جوڑ کے دوسرا باب کون تیسرا باب کون سا ہے؟ جی ہاں, تو یہ دونوں باب مستقل آئیں گے, ترتیب کا فرق ہے, دوبارہ دونوں باب آئیں گے. یہاں پر مستملی کی جو روایت ہے اس مقام پر دونوں باب نہیں موجود ہیں. مستملی کی جو نسخہ ہے مستملی کی روایت میں یہ دونوں ابواب اس مقام پر جہاں آپ ہیں اس وقت نہیں موجود ہیں. کہاں دونوں؟ صرف بعد میں جب پڑھیں گے صفحہ نمبر 112 پر وہاں پر موجود ہیں. اس مقام پر مستملی کی روایت میں دونوں ابواب موجود نہیں ہیں, لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلطی سے یہ دونوں ابواب یہاں پر کسی طرح سے آ کر کے لگ گئے. اسی حدیث کے ساتھ, اسی تفسیر کے ساتھ باقاعدہ دوبارہ آئیں دونوں. امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح کریں گے, ایسا نہیں معلوم ہوتا ہے. اور جبکہ یہاں پر جو حدیث ذکر کی ہے یہاں کے ابواب سے ان کا گورب نہیں ہے, لہذا ان دونوں حدیثوں کی وضاحت انشاءاللہ وہیں پر ہوگی جب آپ صفحۃ الصلوٰۃ پڑھیں گے, وہاں پر انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی. تذکرہ کیا جاتا ہے شاہ اللہ رحمہ اللہ نقل کیا خبری سے کہ صحیح بخاری کے بعد اور آپ جو ہے اپنی جگہ پر ملے ہوئے نہیں تھے اس طرح سے کہ اس کو سلائی کر دی گئی ہے کہ ادھر ہٹنے نہ پائیں, لہٰذا کبھی ہوا ناصفین کی غلطی سے کوئی کاغذ ادھر سے ادھر ہو گیا اور کہیں اور کوئی چیز نوٹ ہو گئی, اس طرح کہیں کچھ بہرحال نسخہ کی غلطی سے ہو گیا اس طرح سے. تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اسی طرح کی چیز ہے کہ غلطی سے کہیں اور کی حدیث آ کر کے یہاں پر درج ہو گئی. اللہ عالم, انشاءاللہ وہاں پر دیکھیں گے. یہاں پر بالکل نئے ابواب شروع ہو رہے ہیں, استقبال قبلہ کے ابواب. یہاں پر آپ نے ایک شرط پڑھی ہے کہ آدمی لباس کا ہونا آدمی دم سلاد کے لیے شرط ہے, اسی طرح سے سلاد کے شرائط میں سے استقبال قبلہ بھی شرط ہے. تو یہاں پر استقبال قبلہ کا بیان آ رہا ہے. استقبال قبلہ اسی طرح جو مواد سلاد ہوتی ہیں کہاں سلاد ادا کریں گے ان کا بیان آگے بارے ابواب کے اندر آ رہا ہے. سب سے پہلا باب ہے استقبال قبلہ کی فضیلت کا بیان. استقبال قبلہ کی کیا فضیلت ہے؟ آگے فرماتی ہے استقبلوا باطراف رجلیہ القبلہ. مصلی اپنے اطراف رجلین سے بھی قبلے کا استقبال کرے گا. جب آپ سجدے میں ہوں تو سجدے کی حالت میں جو پاؤں کی اگلیاں ہیں ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر رکھتے تھے؟ قبلہ رو ہو کر رکھتے تھے. لہذا جہاں تک ہو سکے آدمی کو صلات میں اپنے ہاتھ سے, اپنے پاؤں سے, اپنی اگلیوں سے قبلے کا استقبال کرنا چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ آپ صلات کے اندر بجائے اپنی انگلیاں کدھر رکھنے کے قبلہ رو رکھنے کے کدھر کر لیجئے مولانا صاحب, کدھر کر لیجئے. ہاں ایسے نہیں کر لیا کیجئے مولانا صاحب. بہت سے لوگ سجدے جوڑتے ہیں, کیا کر لیتے ہیں مولانا صاحب, بجائے قبلہ رو رکھنے کے انگلیاں کدھر کر لیتے ہیں, ایسے کر لیتے ہیں مولانا صاحب. تو اس طرح سے شریعت نے تمام امور کے اندر صلات کے اندر دیکھا کہ آپ قبلہ کی طرف قبلے کا استقبال کرنے کی اپنے تمام آداء کے ساتھ ترغیب دی ہے. یہاں تک کہ سجدے کے اندر یہ حکم ہے کہ آپ کے اطراف رجلین پاؤں کی انگلیاں بھی موڑ کر کدھر ہونی چاہیے؟ قبلہ رو ہونی چاہیے. لہذا ایسی کسی حدیث کی وجہ سے جو صریح نہ ہو اپنے استدلال میں اس سے استدلال کرتے ہوئے آپ بجائے قبلہ کے اور اپنی انگلیاں کدھر کر لے آپ مولانا صاحب, الٹے گھر کی طرف کر لے, ایسا نہیں ہونا چاہیے مولانا صاحب. ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے اندر مرفوع موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر بھی اپنی انگلیاں پاؤں کی کدھر رکھتے تھے؟ قبلہ رو رکھا کرتے تھے. جی ہاں, دیکھیں یہاں پر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا. جو ہماری طرح سے پنج وقتہ یہ صلوات جو ہماری صلات ادا کرے, ہمارے قبلے کا استقبال کرے, وأكل ذبيحتنا اور ہمارے ہاتھ کا ذبیحہ کھائے. فذلک المسلم, ایسا انسان کیا ہے ہم اس کو مسلمان تصور کریں گے. الذي له ذمة الله وذمة رسول الله, جس کے لیے اللہ کا ذمہ ہے اللہ کے رسول کا ذمہ ہے. لہذا اللہ کا جو ذمہ ہے اللہ کا جو عہد ہے اس عہد کو آپ نہ توڑیے. لہذا اگر کوئی انسان ظاہری طور پر ان اعمال کو انجام دے رہا ہے تو ایسے انسان سے قتال کرنا صحیح و درست نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کرتے ہیں تو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذمہ توڑتے ہیں. ہم ظاہر کے مکلف ہیں, یہ امور ایسے ہیں جن سے ظاہری طور پر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ فلاں انسان کیا ہے, یہ مسلمان ہے. کیا ذکر کیا آپ نے, ایک تو صلات مسجد میں صلات ادا کرنے کے لیے آتا ہے اور قبلہ کا استقبال کرتا ہے, ادھر ادھر کا کہیں اور نہیں, تو استقبال ہمارے قبلہ کرتا ہے اور ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے, ہم دبا کر کے کچھ چیز دیتے ہیں کھا لیتا ہے وہ. لہٰذا اگر کسی کے اندر یہ ظاہری صفات موجود ہیں تو گویا کہ وہ کیا ہے مسلمان, اندر سے کیا ہے منافق ہے, کیا کچھ ہے ہمیں اندرون میں جھانک کر کے دیکھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے, باقی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ استقبال قبلہ یہ ان امور میں سے ایک ہے جس کے وجہ سے آدمی معصوم الدم اور معصوم الماض ہو جاتا ہے. اس سے قبلے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے, استقبال قبلہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ استقبال قبلہ ان امور میں سے ایک ہے جن سے کسی انسان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلتا ہے اور جس کی وجہ سے ایک انسان معصوم الدم اور معصوم المال ہو جاتا ہے. نہ تو اس کے مال سے تعارف صحیح ہے اور نہ اس کی جان سے تعارف صحیح ہے. جی ہاں, دوبارہ حضرت اللہ کا حدیث ہے, ذرا سا الفاظ الگ ہے, جی بتائیے کیا جی. ہاں تو پتا ہے شیر کر رہا ہے تو پتا ہے کتنے لوگوں نے اعمال انجام دے, لیکن اس کے بعد دوسرے ایسے اعمال جن سے معلوم ہوا کہ سارے اعمال ان کے کیا ہیں. تو اگر آدمی دیکھ رہے ہیں باقاعدہ مشرک ہے شرک کرتا ہے تو مشرک مسلمان کہاں ہونا, مشرک اگر ہے مسلمان کہاں, شرک خفی ہو سکتا ہے, یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن باقاعدہ شرک کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ عباد دوسروں کو شریک کرنا مسلمان نہیں ہے سارے. یہ علیحدہ ان امور کے انجام دینا اس کے لیے کافی نہیں, جب آپ پتا چل جائے کہ اس کے ساتھ فلاں فلاں سارے اعمال انجام دیتا ہے ایسا انسان. ختم ہو جائے گا ایسا انسان جب آپ ختم مشرک ہو نہیں اس کے ساتھ ہی. جب یہ سارے امور ہیں کہ اس کے ساتھ ایسے اعمال انجام نہیں دیتا جو صراحتن کے دلالت کر رہے ہیں, کفر پر دلالت کر رہے ہیں, شرک پر دلالت کر رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی ہے. ایسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگلی روایت دوسری ہے, امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبیحتنا. وہی آیت کے اندر فقد حرمت علینا دماؤهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله, باقی جملے جو داخل کتاب الایمان میں ہو چکی ہے, جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آئی تھی کہ وحسابهم على الله وہاں پر وضاحت ہو چکی تھی. یہاں پر وہی استدلال ہے کہ قبلے کی استعمال ہوتا ہے استقبال کی کتنی زیادہ فضیلت ہے, کیا آپ اس سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ فلاں شخص یہ مسلمان ہے. جی ہاں, تو اس سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے آپ کے سامنے حدیث ذکر تھی منصور ابن سعد ان میمون ابن سیاہ ان انس ابن مالک. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے کون تھے, میمون ابن سیاہ تھے. یہاں پر دوسری روایت ذکر کی ہے حمید کی, اس حمید کی روایت سے میمون ابن سیاہ کی روایت کی تائید ہوتی ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے صرف میمون ابن سیاہ ہی نہیں ہے بلکہ حمید بھی اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. لہذا میمون ابن سیاہ کی مطابقت حمید نے کی ہے, لہذا حمید کی روایت سے ان کی روایت کی تائید ہوتی ہے. یہ مقصود ہے علی بن عبداللہ یعنی ابن المدینی کی روایت ذکر کرنے کا یہاں پر مقصود کہ محمود ابن سیاہ نے سوال کیا تھا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک انسان کے خون کو اس کے مال کو حرام قرار دے دیتی ہے, اس سے تعرض کرنا صحیح نہیں ہے. تو اس کے بعد انہوں نے حدیث سنائی تھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو سوال کرنے والے تھے محمود ابن سیاہ, خود انہوں نے بھی حدیث نقل کی ہے اور ان کے علاوہ حمید نے بھی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے. یہ مقصود امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں پر علی بن مدینی کی روایت ذکر کرنے کا ہے. آگے اس کے بعد کہا ابن ابی مریم نے بھی حدیث روایت کی ہے, وہ کہتے اخبرنا یحیی بن ایوب قال حدثنا حمید قال حدثنا انس. پچھلی روایت کے اندر اس بات کا امکان تھا, کہیں ایسا تو نہیں کہ حمید نے یہ روایت بجائے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محمود ابن سیاہ سے کہیں سنی ہو اور تدلیس کر دی ہو. لہذا یہاں پر جو سند ذکر کی ہے اس میں حدثنا حمید کی بات کیا ہے, قال حدثنا انس. معلوم اس سے ہوا کہ حمید نے یہ روایت باقاعدہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے, بیچ میں تدلیس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پہلی روایت تو ذکر کی حمید کی تائید کے لیے, دوسری والی ذکر کی کس مقصد سے کہ یہاں پر حمید نے تدلیس نہیں کی ہے بلکہ باقاعدہ حمید نے حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے, جیسا کہ ابن ابی مریم کی روایت میں آپ کے سامنے موجود ہے. تو اس سے جو آپ نے پہلا باب پڑھا اس سے معلوم ہوا آپ کو کہ استقبال قبلہ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے, یہاں تک کہ اطراف رجلین پاؤں کی گلیاں بھی یہ غلطی آگے سر ابواب آئیں گے سجدہ کرنے کے, یہ غلطی عام طور سے لوگ کرتے ہیں, وہاں سر سجدہ کریں گے تو پاؤں اٹھائے رہیں گے, زمین پر بھی نہیں بہت سے لوگ پاؤں اٹھا, وہاں زمین پر بھی کسی مسجد کی بات کر رہا ہوں وہاں ادھر ادھر کی نہیں, زمین پر بھی لوگوں کا پاؤں نہیں ہوتا, زمین سے اٹھا رہیں گے, باقی انگلیاں قبلہ رو ہونا تو اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے. عمر تو آنا سجدہ اعلیٰ سبا پہ آدم, اگر آپ کا پاؤں زمین پر نہیں تو آپ کا سجدہ ہوا نہیں, ہوا آپ کی سلاد بھی نہیں ہوئی, ایسے انسان کی سلاد بھی نہیں ہوئی. ابھی ایک مقام پر آیا تھا کہ ہاں اس کی تشریح میں نے کی لو متا متا اعلیٰ غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اگر اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا جیسے آپ صلات ادا کر رہے ہیں رکوع سجدے اتمام نہیں کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ کسی اور کی سنت پر آپ کا انتقال ہو سکتا ہے, سنت محمدیہ پر آپ کا انتقال نہیں ہو سکتا ہے. لہذا صلات ادا کرے آدمی تو ایک تو پاؤں زمین پر ہونا چاہیے, دوسرے پاؤں قبلہ کی طرف ہونا چاہیے, قبلہ رو ان کو ہونا چاہیے. اسی طرح سے میں نے بتایا آپ کو کہ جب آپ سجدے سے اٹھ رہے ہوں تو آپ کو انگلیاں موڑ کیسے نہیں رکھنا چاہیے, کیسے رکھنا چاہیے آپ کو قبلہ رو کر کے رکھنا چاہیے. باقی وہ حدیث جس سے استدلال کیا ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کرنا نہیں صحیح ہے مولانا سر, اس حدیث نے استدلال کیا ہے اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے جو مفہوم نکالا جس نے علامہ البانی رحمہ اللہ نے, اور مجھے نہیں معلوم کہ کوئی بھی ان کا سلف اس سلسلے میں موجود ہو, کوئی بھی سلسلے میں ان کا سلف موجود ہو اس حدیث سے یہ مفہوم نکالنے میں, اس حدیث پر عمل کرنے میں نہیں مولانا صاحب, اس حدیث پر, ورنہ وہ حدیث صحیح بخاری کے حاشیے میں بھی ایک مقام پر موجود ہے تو ایسا نہیں کہ ان کے علاوہ کسی کو حدیث نہیں معلوم تھی. تو اس حدیث کا یہ مفہوم نکالنے میں مجھے نہیں معلوم کہ کوئی ان کا سلف ہو, اور انہوں نے ذکر بھی کیا اپنی کتاب کے اندر کہ اس سے پہلے کسی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے. لہذا اس پر امت کا کبھی عمل نہ رہا ہو وہ چیز ہے, آج کے زمانے میں آ کر کے سنت کہاں سے ہو جائے گی. چنانچہ کتاب لکھی ہے بکر بزیر رحمہ اللہ نے لا جدید فی احکام الصلاۃ, لا جدید فی احکام الصلاۃ, احکام الصلاۃ میں کوئی نئی چیز اب آ جائے پہلے نہ رہی ہو, ایسا نہیں ہوگا مولانا صاحب, احکام الصلاۃ میں کوئی چیز نہیں آ جائے. پوریم کی کتاب ہے مستقل لا جدید فی احکام الصلاۃ, اس میں انہوں نے کئی مسائل اس طرح کے ذکر کیے ہیں جن کو انہوں نے سمجھایا کہ مسائل کیسے ہیں, یہ نئے ہیں جو پہلے موجود نہیں تھے. انہیں میں سے ایک کون سا مسئلہ ہے سر, انگلیوں کے موڑنے کا بھی یہ مسئلہ اس طرح سجدے سے اٹھتے وقت. تو بہرحال تو حدیث جو ہے سند کا مسئلہ تو الگ ہے, اس کے بعد لوگوں نے کلام کیا ہے حدیث کو صحیح بھی مان لیا تو بھی اس حدیث سے مفہوم نکالنا جو مفہوم نکالا جاتا ہے درست اور صحیح نہیں. کیا کتاب کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے بکر بزیر رحمہ اللہ نے ضم العقبین کا مسئلہ, ضم اقوال کا مسئلہ، اور اس سلسلے میں بھی انہوں نے ترغیب کی ہے بعض رحمہ اللہ کی، ہمارے رحمہ اللہ فرماتے پاؤں دونوں کیا رہیں گے ملے، انہوں نے ترغیب کی اس کی، لیکن ان کی ترغیب پڑھ کے معلوم ہوتا ہے کہ بعض رحمہ اللہ کی بات ٹھیک، ان کی ترجیح ہی پڑھ کے معلوم ہوتا ہے احمد رحمہ اللہ کی بات ٹھیک ہے، اور اندازہ ہی ہوتا ہے روایتوں کی روشنی میں کہ پاؤں کو کیسا ہونا چاہیے ملا ہونا چاہیے.